lo belinanga seyo zambenanga Yesu atama fininga I ngai na kolanda kaka Yesu atama cholinga Kufa kwete ngai na bikango Molingo na yo Yangwele kinyo sona motema na ngai Naponi na nga Yesu Kolanda na nga Seyo Yesu Zambe na nga Yesu Yesu ¡Nicolás! dit que l'Éternel fait de ces messages le vent. Elle me dit encore dans Jean 3:8 que nous entendons.